Met de auto op vakantie gaan is al uitdagend genoeg. Sluit daarom vooraf Wegenwacht Europa Standaard af. Want met 7000 servicemonteurs in Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Nu met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, nu 25% korting bij Kruidvat. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €2,30 per maand. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. Als kind heb je iemand nodig die voor je zorgt. Iemand die je troost en beschermt. Wat er ook gebeurt. Maar wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor. Ben jij iemand die het leven van een kind wil veranderen? Word dan donateur van SOS Kinderdorpen. Daarmee zorg je dat families bij elkaar blijven en ieder kind liefdevol en veilig opgroeit. Ga vandaag nog naar soskinderdorpen.nl. Met Robert Meder. Ja, tot 7 uur nog Radio Tour de France. We laten alles van deze etappe nog even rustig indalen. Zometeen laten we ook de interviews vanzelfsprekend horen zo gauw ze binnen zijn. En op Wimbledon de nummer 1 van de wereld, Yannick Sinner, Edwin Peek inmiddels. Ja, Yannick Sinner speelt op baan 1. Niet op het centercourt waar Carlos Alcaraz in actie kwam, maar op baan 1. En daarin is hij 70 minuten onderweg tegen de nummer 14 van de wereld, Ben Shelton. En geen vuiltje aan de lucht. 6-2 de eerste set naar de Italiaan, 6-4 de tweede. En nu is het 1-0 voor Ben Shelton. En ook de FPK Games, de Fanny Blankenskoen Games in Hengelo. En die Houtkamp. Ja, toppers hoor. Nederlandse toppers met kogelstoter. Jessica Schilder is in actie. Nadine Visser, Femke Bol, Sivan Hassan. En zojuist Niels Laros, die de 1000 meter liep in een hele snelle. En volgens mij een Nederlands record van 2:14:37. Het is een niet echt gangbaar nummer, maar toch 2:14:37 is supersnel. Alphabeat en Fascination. Radio Tour de France. Ze zijn nog maar net in functie, de nieuwe ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, Casper Veldkamp en Ruben Brekelmans. Ze hebben hun eerste buitenlandbezoek er al op zitten. Ze waren namelijk in Oekraïne. En daarmee wilden de ministers een duidelijk signaal afgeven aan Kiev. Correspondent Christian Pauwen. Wat wilden ze daar in Oekraïne nou precies vertellen? Ja, eigenlijk was het doel om dit weekend duidelijk te maken dat het Nederlandse beleid van het vorige kabinet, als het gaat om steun voor Oekraïne, doorgezet wordt. Oftewel dat Nederland een belangrijke stem zal blijven voor Oekraïne op het internationale toneel. En Oekraïne militair, financieel, humanitair zal blijven helpen. En dat is natuurlijk een belangrijk signaal van een nieuw kabinet Schoof. Een kabinet dat uiteindelijk is aangesteld, ook mede door, onder andere door de PVV en Geert Wilders. En na de winst van de PVV was natuurlijk nog even de vraag wat dat zou betekenen voor die Nederlandse steun aan Oekraïne, omdat de PVV natuurlijk erg kritisch was daarop en daar ook tegen was. Maar goed, de boodschap dus van dat nieuwe kabinet Schoof en van de ministers dit weekend in Kiev is, die steun gaat gewoon door. En dat bevestigde ook minister Veldkamp nog tegenover zijn ambtgenoten. In het hoofdlijnakkoord staat een hele duidelijke passage dat de Oekraïne politiek, militair, financieel en moreel blijven steunen. Dat doen we ook. En we hebben dat vandaag nog in onze gesprekken met onze ambtgenoten onderstreept. En ook ons hele bezoek hier, als eerste buitenlands bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie samen, onderstreept dat ook. Ja, dat was minister van Buitenlandse Zaken die we hoorden, Veldkamp. Er werd ook gesproken over de F-16's, hè, geloof ik. Zeker, dat was toch een van de belangrijkste gespreksonderwerpen dit weekend. Die kunnen eigenlijk voor Oekraïne niet snel genoeg komen met die aanhoudende luchtaanvallen vanuit Rusland. Die werden al, he, Nederland ook op dat vlak was Nederland een belangrijke voortrekkersrol hadden ze daar eigenlijk. Die worden dus geleverd, al wil de minister nog niet bevestigen wanneer dat precies zal zijn. We hebben ook gesproken over alle technische voorwaarden die nodig zijn om die F-16's hier te kunnen laten vliegen. En daar worden belangrijke stappen ingezet. Ik kan geen specifieke datum aankondigen, dat wil Oekraïne ook niet. We willen Poetin niet wijzer maken dan dat hij al is. Maar op korte termijn zullen die geleverd worden. Goed, helder. Dankjewel voor nu, Christian Pauwen. Dan gaan we naar Frankrijk. Om 8:00 dan gaan daar de laatste stemlokalen dicht en komt de eerste prognose naar buiten. Sinds vanochtend kunnen miljoenen Fransen stemmen in de tweede ronde, u weet het, voor de parlementsverkiezingen. Verslaggever Matthijs van der Wiel, goedenavond. Jij volgt de verkiezingen in Frankrijk, staat veel op het spel natuurlijk. Vorige week bij de eerste ronde was de opkomst heel hoog. Is al een beetje duidelijk hoe hoog het vandaag is? Ja, dat is hier weer. Sterker nog, een tikkeltje hoger nog zelfs dan vorige week. Bijna 60% van de mensen had om 5:00 gestemd. Ja, en dat is echt veel en veel hoger dan bij de vorige parlementsverkiezing. Ja, er staat veel op het spel. Het is echt een belangrijke keuze, zeggen alle Franse kiezers die ik spreek hier in Parijs. Het is de keuze voor of tegen uitproberen of radicaal rechts het land kan regeren. Frankrijk maakt vandaag die keuze. En die keuze maakten ook de kiezers die ik vandaag sprak bij een stemlokaal net buiten de stad. À voter. Vous signez, madame. À voter heeft gestemd, zegt de voorzitter van het stembureau als de envelop in de doorzichtige doos valt. Waar heeft u dan op gestemd? Lang niet iedereen wil het zeggen. Sur Rassemblement National. Hij wel. Op de partij van Le Pen voor het eerst. Compte sur la sécurité parce que on a des enfants. Het gaat hem om de veiligheid. Veiligheid van onze kinderen. En fait, j'ai envie de changement. We willen iets anders. Parce qu'on a essayé tous les partis sauf le Rassemblement National. We hebben alles al een keer gehad, maar we hebben extreem rechts nog nooit geprobeerd. Ce choix-là. Bij dit stembureau in een voorstad van Parijs lijkt hij in de minderheid. On a un grand risque d'avoir le Rassemblement National l'extrême droite. Deze man zegt dat Rassemblement National een groot risico is. À l'Assemblée nationale qui va retirer des droits à des certains. Ze willen sommige burgers rechten ontnemen. Dat hebben we sinds de Tweede Wereldoorlog niet gezien. Les années 40, depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Rassemblement National a voulu avoir une image plus lisse, mais dans les ze doen zich nu voor als een nette partij. Toujours des idées réactionnaires. Maar het zijn nog steeds racisten. Ce sont les mêmes idées, mais avec un enrobage différent. Alleen de buitenkant is vernieuwd. Il y a des classes populaires qui se sont délaissées. Groupes Franse, armere mensen voelen zich verwaarloosd. Le Rassemblement National a axé sa campagne sur le pouvoir d'achat. RN doet alsof ze de koopkracht gaan verbeteren, maar ze hebben eigenlijk geen oplossing. Une montée très forte de l'extrême droite. On note que les gens osent dire qu'ils votent Front National. Er is iets veranderd, zegt ze. Mensen zeggen nu hardop dat ze RN stemmen. De dire qu'on vote extrême droite. Tijdens etentjes. Et donc ils sont vraiment aux portes du pouvoir et on n'a pas envie. Le Pen staat op de drempel van de macht. Raciste, xénophobe, extrême. En zij komt stemmen om dat te voorkomen. À voter. Avoté, dat is duidelijk. Wanneer weten we nu wie de verkiezingen heeft gewonnen, Matthijs? In de loop van de avond. Kijk, om 8:00, je noemde het al, komt er een prognose van de zetelverdeling. En die kan best goed zijn, maar dan moeten we echt een slag om de arm nemen. Want het zijn 577 mini-verkiezingen, die parlementsverkiezingen in Frankrijk. Dus in al die districten moet geteld worden. En soms komt het echt op een paar honderd stemmen aan wie dan het parlementslid wordt. Degene met de meeste stemmen wint. En dat kan nog best wel heel erg spannend worden. Ja, de aanwijzing is wel dat wat het Rassemblement National heel graag wilde, een absolute meerderheid, meer dan de helft van de zetels in het parlement, dat niet gaat lukken. Maar hoe die verhoudingen liggen en wat het betekent voor de toekomst van Frankrijk, dat weten we in de loop van deze avond. Goed, dankjewel voor nu in ieder geval. Matthijs van der Wiel staat vanuit Frankrijk. Gaan we weer terug naar de sport, naar de Fanny Blankens Koen Games in Hengelo. En die Houtkamp, je zit volgens mij te kijken nu naar het kogelstoten bij de vrouwen. Onder andere, maar zeker met zeer veel aandacht. Want een van de mogelijkheden voor Nederland op de Olympische Spelen is aan het kogelstoten. Jessica Schilder, mogelijkheden op een medaille. Heel sterk veld hoor, met Chase Jackson, de wereldkampioene. Zij heeft al 20 meter en 7 gestoten. En Liao Gong, een voormalig wereldkampioene, 20 meter. En vlak daarachter op de derde plaats met nog één poging te gaan staat Jessica Schilder met 19 meter 72. Ik zei al dat Niels Laros de 1000 meter won, 2:14:37. Een wereldrecord voor lopers onder de 20 jaar. Dat is knap. En ook hij is een van de jongens die het misschien wel heel erg goed gaat doen op de Olympische Spelen. We hebben feest gehad al eerder vanmiddag voor Tjurendi Martina. Zijn hele familie was over om afscheid te nemen van de atletiek voor hem. Misschien dat hij nog naar de Olympische Spelen mag. Maar dat is afwachten. Maar belangrijker nog voor hem was het feit dat hij geridderd werd. Uit handen van de burgemeester van Hengelo kreeg hij de versierselen die daarbij horen opgespeld op zijn atletiek attributen. En dat is leuk voor hem en mooi. We zitten nu te kijken naar de 5000 meter bij de mannen. En dat gaat goed voor ook een Nederlander die daarin meeloopt. Eventjes de boel erbij pakken. Want er zijn natuurlijk zoveel onderdelen waar je op moet letten. Maar Abdi Ali loopt uitstekend voor Nederland. Hij is een lange afstandloper die al een tijdje in Nederland is en het goed doet. We krijgen nog de 100 vrouwen. We krijgen nog de 800 vrouwen. En na 7:00 100 hoorden met Nadine Visser. Femke Bol op de 400 meter vrouwen. En Sivan Hassan op de 1500 meter. Goed, we gaan terugblikken op deze etappe. Andries Lemay. Andries, ik kan me voorstellen dat als die renners onder de douche hebben gestaan en ze hebben zich weer aangekleed, dat ze het gevoel hebben dat ze nog onder de douche moeten. Met al de stof. Ja, dat gaat natuurlijk ook op plekken zitten waar je het niet met één keer poetst, waar het weg is. In je oren, in je neusgaten, dat soort dingen. Maar los daarvan dacht ik dat je iets ging zeggen over het bekomen van deze rit. Want waar hebben we naar zitten kijken? Ja. Het was uiteindelijk 4:19 koers van start tot finish met de kopgroep die het haalt na 150 kilometer in de aanval. Toch ook bijzonder, omdat het telkens dicht bij elkaar bleef. Het peloton lange tijd op een minuut. Maar uiteindelijk, ze halen het. Ja. Ik had net met Tom hier aan tafel er ook al over in de uitzending. We zeggen wel steeds van, Pogacar is zo sterk. Maar kunnen we na vandaag ook niet gewoon definitief concluderen dat Vingegaard gewoon door de manier waarop hij op een andermans fiets rijdt toch ook heel sterk is? Ja, absoluut. Het is maar net inderdaad welk narratief je volgt. Ik ben het daar wel mee eens. Je zou hooguit kunnen zeggen, want er zijn natuurlijk geen verschillen uiteindelijk geweest. Ja, die worden alleen maar bij de streep opgemaakt. Tussendoor wel een paar aanvallen. Echt wel gevoelige tikjes hoor, die Vingegaard met zijn ploeg te verwerken kreeg. Omdat ze merken, het gaat niet zo makkelijk om de Sloveen te neutraliseren. Want we missen een, ik vond hem vandaag wel wat beter, maar een Van Aert die echt direct op het wiel zit. Vingegaard zelf had ook wat meer tijd nodig om te reageren. En ze hebben zich gewoon niet zo populair gemaakt. Want als Pogacar en Evenepoel op een gegeven moment samen gaan, smaakmakers van het wielrennen. Populair eigenlijk ook bij de neutrale toeschouwer. En Vingegaard moet dan weer zijn hoofd schudden van nee, ik draai niet mee. Heeft hij een goede reden voor, maar toch? Ja, dat is wel denk ik het beklijvende beeld van vandaag. Ja, ja. Zo even de rangen en standen, maar ik wil even Tom's reactie op wat jij zegt. Ja, dat herken jij wel, zie ik aan je gezicht, hè? Ja, eens. Eens. En dat is voor hem gewoon de ze proberen het te doen met die overtaalsituatie. Vooral met de renners waar ze die niet voor niks mee zijn in dat geval. En kijken wat een Pogacar vooral op inspeelt, is dat de bochten. Dus waar hij eigenlijk bergop ook zijn voordeel mee deed. Op de Calibier. Dat probeerde hij vandaag ook te benutten, zeg maar. Mm-hmm. Net dat Vingegaard net even een bocht net iets verkeerd inschat en daar een klein gaatje kan krijgen. Maar op het rechte eind kon hij het verschil niet maken. Maar denk je inderdaad dat het feit dat hij zich niet zo populair meer maakt, dat hij misschien iets minder populair heeft gemaakt binnen het peloton? Nee, dat, nog nee, dat denk ik niet meteen. Nee, denk ik niet. Dat zijn ook wel de manieren van koersen. Kijk, een Pogacar die, en een Evenepoel die koersen meer met hun hart. En een Vingegaard die is meer, geprogrammeerd wil ik het ook weer niet noemen, maar dat is meer uitgekiend teamsgewijs. Berekenend misschien. Berekenend, ja. Hoe ze koersen. Ja. Goed, Andries. Tenzij je hier nog even over wil reageren, anders graag de rangen en standen met betrekking tot het algemeen klassement en dergelijke. Maar is weinig veranderd, geloof ik, hè? Ja, nee, klopt inderdaad. Ik zal ook nog even de top 10 van de daguitslag meegeven. Dat zijn dus veel koplopers. Turzi voor Pidcock en G. Aramburu op 4. Dan Healy, Lutsenko, Romo en de... Ja, onfortuinlijk weet ik niet, maar in ieder geval de man die er op het laatst heen zakte, Stuiven, wordt uiteindelijk 8e voor Girmay en Matthews. En ik zei het al even, Van der Poel op 11 in het groepje daarachter. In het klassement geen tijdsverschillen. Pogacar, Evenepoel, Vingegaard. Wat wel veranderd is, één man nieuw in de top 10. Dat is Derek G, want die stond dus al redelijk kort van plek 14 naar plek 9. Goed zo, dankjewel voor vandaag weer. Graag tot morgen, op wat voor manier dan ook. Want morgen, tamelijk saaie etappe morgen. Ja, ja, met een beetje hoog. Een beetje zo omhoog op de bank. Hoe ga je dat verstouwen? Ik goed, ja. Ik, ja? Zeker. Ja. Niet helemaal rustig, schat ik, voor mijzelf. Maar ik schat voor de jongens dat het wel echt wel even welkom is. Vooral voor de sprinters, want die willen de eerste dag na de rustdag. Dus die kijken uiteraard weer verder. Ja, zeker. Waar ze hun kans kunnen gaan. Ja, ja. Goed, dankjewel. Terug even naar Andy bij de FPK Games. Jezelf bij het kogelstoten. Jessica Schilder, hoe doet ze het eigenlijk? Nou, er zat nog één poging. En ook dat vertelde ik. En wat denk je? 20 meter 33. Haar persoonlijk record, oftewel Nederlands record, was 20 meter 31. Dat was indoor. 2024 outdoor. Dat was dus het Nederlands record buiten. En nu 20 meter 33. Nou, als er iemand klaar is voor de Olympische Spelen van Parijs, voor de atletiek, voor het kogelstoten, dan is zij het wel. Want ze wint hier ook meteen deze meeting in Hengelo. De Fanny Blanke Schoen Games bij het kogelstoten. Leuk. Ik ben alleen met de tijd, ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij, het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij en ik sla af als je mij helpt. Ben vanavond met mijzelf, ben vanavond met mezelf. Het is midden in de nacht, ging de deur uit klokslag 8. Want de zon wacht en de vangst is minstens zo mooi als de jacht. Dus ik ging de stad in, gevuld met verval en verwachting. Stemming is altijd de schatting, ben ik het zat, dan ben ik daar hard in. Ik had geen hard hoofd in de avond, maar eenzaamheid werkt soms verslavend. Word gek van de mensen die praten, ze praten. Ben alleen met de tijd, ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij, het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij en ik sla af als je mij helpt. Ben vanavond met mijzelf, ben vanavond met mezelf. En de tijd in al mijn onvolledigheid, maar het is een vreedzaam strijd. Ik ben al mijn vrienden, nu ben ik hier. Moederziel alleen met de deur op een kier. Als je me belt, dan neem ik op, het is 4:15. Laat me dansen met de rest van plezier. En val ik op als een moeite kop, bel ik een taxi of bel ik jou? Wil ik dat je zegt als je van me houdt? Of wil ik hier weg, ik heb het zo koud. Maar ik zwijg, want zwijgen is goud. Ik ga naar huis, het is voorbij, ik heb, ik ben thuis. De stad bleek de kat, ik bleek de muis. Wat maakt het ook uit, wat maakt het ook uit? Ik ben alleen met de tijd, ik ben al. al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij. Het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij. Ik sta af als je mij helpt. Ben vanavond met mezelf. Ben vanavond met mezelf. En de tijd en al mijn onvolledigheid. Maar het is een vreedzame strijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. Het is midden in de nacht. Is het waar dat je op me wacht? Is het waar dat je op me wacht? Is het waar dat je op me wacht? Ben gestopt met het hebben van spijt. Ik ben al mijn vrienden kwijt. Ik ben alles van alles. Ik ben al. Vrouwtje en kwijt. Wimbledon, Sinner, Edwin Peek. Ja, Sinner die speelt in deze vierde ronde tegen Ben Shelton. 21-jarige Amerikaan, nu de nummer 14 van de wereld. De eerste twee sets gingen wel heel makkelijk eigenlijk naar Jannik Sinner. 6-2 en 6-4. Maar in die derde set is Shelton beter aan het spelen. Pakte de eerste break van die derde set. Kwam op 2-0 voor. 3-0, 4-1. Ja, het is dan maar één break. Het ziet er dan meteen zo dreigend uit. Maar inmiddels heeft Sinner dan wel weer teruggebroken. De nummer 1 van de wereld. De winnaar van de Australian Open natuurlijk. En die staat nu op 4-3. Teruggebroken dus. En nu serveert hij om helemaal terug te komen in deze derde set. Ja, iedereen kijkt natuurlijk naar Jannik Sinner. Hij haalde al een keer de halve finale vorig jaar. Verloor toen wel in straight sets van Novak Djokovic. Maar goed, Sinner en Gras, dat is nog een huwelijk dat echt moet groeien. En wie weet kan niet deze editie. Hij leidt, leidt met 2-0 in sets en staat 4-3 achter tegen Ben Shelton. Goed, we hebben al meerdere keren gezegd hoe mooi de etappe was. Hij had nog mooier kunnen zijn natuurlijk als Mathieu van der Poel het voor elkaar had gekregen om erbij te komen. Hij ging in de achtervolging, maar kon zich uiteindelijk niet mengen in de strijd om de ritwinst. Han Kok die ving hem zojuist op naar de finish. Ja, hoe is het gegaan volgens jou, Mathieu? Ja, vrij oké. Okay. Moeilijke koerssituatie en ik wist dat, dat de vlucht gevaarlijk ging zijn om vooruit te blijven. En dat bleek op het einde ook. Je kwam laat, Heb je gewacht, heb je afgewacht, heb je gegokt? Ja, er was niet veel anders te doen. Ja, je weet een beetje dat alle klassementsploegen gewoon voor naar die stroken gaan rijden. En dan viel het altijd een beetje stil. Dus er was eigenlijk niet echt veel dat ik kon doen. En op het einde rijden we eigenlijk nog met een goede groep weg. Maar ik denk dat iedereen redelijk op de limiet zat. Het was in het peloton echt een enorm lastige dag met die versnelling de hele tijd. Dus het is wel jammer. Ja. Hoe ging het in de groep? Hoe was de samenwerking? Ja, die was op zich wel oké, maar ik denk dat iedereen gewoon op zijn limiet zat. Het was echt wel een enorm lastige wedstrijd in het peloton ook. Ik denk alle stroken was gewoon vol en dat voel je wel op het einde. Wat voel je van jezelf? Niet super, maar ook niet slecht. Ik denk dat ik blij ben dat ik het nog geprobeerd heb. Ja, ik zei het, het zat een beetje op slot achteraan. En het verschil was ook te groot om iets te proberen. En uiteindelijk geraken we dan toch nog weg. Maar zoals ik zei, het was nog net te groot het gat. Was het een mooie etappe? Was het leuk om deze etappe te rijden? Ja, ik vond het prachtig. Ik weet niet hoe dat de rest erover denkt. Maar ik vond, het zag er schitterend uit, maar vertel eens, hoe beleef jij dit? Ja, ik vond het heel mooi. Sommige stroken waren wel op het randje. Ik vind dat niet zo heel erg, maar ze lagen wel soms echt los. Maar ik vond zelf een heel mooie etappe. Wat ga je morgen doen? Rusten, een beetje fietsen en wat proberen herstellen van die eerste week. Die is toch wel lastig en die was toch wel lastig. Maar ik voel wel, ik heb gewoon nog wat harde dagen nodig zoals vandaag. En ik voel wel dat ik aan het groeien ben, dus ik ben daar op zich wel blij mee. Maar had misschien wel gehoopt al iets beter te doen de eerste week. Goed, Mathieu van der Poel was dat hij dus een leuke dag heeft gehad, zoals hij dat omschreef. Hij werd uiteindelijk 11e. Een achterstand, hij kwam in een groepje binnen met een achterstand van 1 minuut en 17 seconden. Zometeen, want het verhaal van de dag is natuurlijk Pogacar, die meerdere keren probeerde om weg te komen. En vervolgens werd gecounted, Vingegaard in zijn wiel, Evenepoel. En iedereen die bleef uiteindelijk bij elkaar en alles bleef zoals het was. Dat zometeen in het volgende half uur. Nu is het bijna 6:30. NPO Radio 1. Jeroen van Kamp is binnen voor het NOS Journaal. De nieuwe ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken brachten vandaag een bezoek aan de Oekraïnse president Zelensky. Ze zeiden onder meer dat Nederland een voortrekkersrol wil blijven spelen bij het steunen van Oekraïne. Brekelmans van Defensie en Veldkamp van Buitenlandse Zaken spraken Zelensky in havenstad Odessa. De opkomst bij de Franse parlementsverkiezingen is in 40 jaar niet zo hoog geweest. 60% van de Franse kiesgerechtigden had om 5:00 vanmiddag een stem uitgebracht. Over 1,5 uur sluiten de laatste stembureaus. Dan wordt ook meteen een exit poll bekendgemaakt. Naar verwachting wordt de radicaal-rechtse partij Rassemblement National van Marine Le Pen de grootste, maar blijft een absolute meerderheid in het parlement buiten bereik. Luisteraars van deze zender zal het niet zijn ontgaan. De 9e etappe in de Tour de France is gewonnen door Anthony Tourguis. Hij was na een veldslag in de heuvels rond Troyes sneller dan Tom Pidcock en Derek Key. In de gevreesde etappe van bijna 200 kilometer met start en finish in Troyes moesten de renners over 14 gravelstroken. En Lewis Hamilton heeft de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië gewonnen. Max Verstappen werd tweede en Lando Norris derde. George Russell, die op pole position begon in zijn Mercedes, viel uit door motorproblemen. Verstappen kwam aan het eind van de race nog dichtbij, maar kon de Brit niet meer achterhalen. Wel houdt Verstappen de leiding in het klassement. Dankjewel Jeroen van Willemijn Hubert voor het weer de komende paar dagen. Wat is de verwachting? Kijken we eerst even naar de korte termijn met op dit moment nog steeds buien. Vooral boven het noorden van Nederland op dit moment zit soms ook onweer bij. En ook komende nacht hebben we met name langs het westen en noorden van Nederland kans op buien. Soms ook met onweer. 10 tot 14 graden. Niet al te veel wind. En ook de komende weken is er eigenlijk niet zo heel erg veel wind. Morgen denk ik een overwegend droge dag met geregeld zonneschijn. Kleine kans op een bui. En dat is dan vooral weggelegd voor het westen en ook het noorden. Het wordt morgen zo'n 18 tot 23 graden. Dinsdag wordt veruit de warmste dag van de week. Overal zomerse temperatuur. En misschien in het uiterste zuiden, zuidoosten zelfs tropische waardes. Het wordt een droge dag, maar we sluiten hem wel af met regen en onweersbuien. En de dagen daarna daalt de temperatuur weer wat naar zo'n 23 graden op de woensdag. Donderdag 22 graden. Met beide dagen evenveel zonneschijn. En ook een kleine kans op een enkele bui, maar toch overwegend droge momenten. Con lo sguardo da serpente io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Senza avere mai le cose che pretendi e scusa in fondo scusa tu che dai. M'è venuta una pensata, nella tana l'ho portata, l'ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Ogni whisky si è aggrappata ai 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Balla! Pino Dancio, er zijn heel veel verhalen over dit nummer en over hem. Hij trok altijd op met een sigaret in zijn mond, geboren in Pompeji. En dat baslijntje uit het nummer is ooit nog eens gebruikt voor een andere hit. Ain't no stopping is now. Misschien kennen heel veel mensen dat wel van McFadden en Whitehead. Pino Dancio, overleden op 71-jarige leeftijd. We gaan naar Wimbledon. Sinner, natuurlijk nog steeds Edwin Peek. Ook een Italiaan, 22 jaar oud. En hij speelt tegen een 21-jarige Amerikaan, Ben Shelton. Die kende vorig jaar zijn doorbraak. 2023 haalde een halve finale tijdens de US Open. En nu staat hij met 5-4 voor in de derde set. Sinner leidt dus met 2-0. En blijft serveert nu om in deze set te blijven. Terwijl op het centercourt inmiddels de Britse hoop in bange dagen, Emma Raducanu, op de baan staat. Tegen een Nieuw-Zeelandse, Lulu Sun, is de nummer 123 van de wereldranglijst. Maar die speelster heeft al wel 6 wedstrijden gewonnen. Komt uit het kwalificatietoernooi, won daar 3 wedstrijden in. En ook in het hoofdtoernooi al 3 wedstrijden gewonnen. En nu dus tegen Emma Raducanu. En ja, Raducanu is natuurlijk de vrouw waar de Britten van hopen. Nou, kunnen we eindelijk weer eens een keer iemand hebben die een groot toernooi gaat winnen. Dat zou wat zijn voor de Britten. Maar voorlopig doet Lulu Sun het allerbeste. Zij gaat aan de leiding met 5-2 in de eerste set. En Sinner leidt dus, staat dus 2-0 voor in sets en 5-4 achter in de derde set tegen Ben Shelton. Goed, terug naar de Tour. Boven in het algemeen klassement hoorden we net al, verandert er helemaal niets. Ondanks meerdere aanvallen van Pogacar. Visma-ploegleider Marijn Zeeman blikt terug op een ongetwijfeld bewogen dag. Ja, was wel een dag, hè? Ja. Dus ik denk dat de mannen het fantastisch gedaan hebben. Enorm gevecht. Onze grote vriend Pogacar, die bleef maar aanvallen natuurlijk. En we moesten alles op alles zetten om hem in bedwang te houden. En ik ben heel trots en blij dat is gelukt. Maar het was even overleven, ja. Mag ik er even een paar momenten uithalen? Op een gegeven moment Evenepoel versneld. Dan komen Evenepoel, Pogacar en Vingegaard voorop. Of los van de groep. Ja, dan willen ze draaien. Dan doet Vingegaard niet mee. Nou ja, leg maar even uit waarom niet. Ja, weet je, daar rijdt hij zich kapot. Hè, met die heb je ook in de tijd dit gezien. Kijk, Jonas is flink wat kilo's lichter. En als het dan nog heel eigenlijk vooral vlakke wegen zijn, ja, dan draait hij zichzelf de nek om. Dus dat is. Jonas gaat weer meerijden, maar dan moet de weg wel bergop zijn. Ja, goed, dat is duidelijk, want een tijd later komt er dan nog een situatie dat Pogacar weer eens aangevallen heeft. Nou ja, dan is Vingegaard mee uiteindelijk met Jurgensen. Dan vraagt Pogacar weer: jongens, neem over, dan kunnen we Evenepoel en Roglic verder wegrijden. Doen jullie het niet? Waarom niet? Ja, maar goed. Kijk, daar zit natuurlijk nog wel wat aan vooraf. Want Pogacar die viel aan en heeft eerst Christophe Laporte alles op alles gezet om het nog dicht te krijgen. Daarna Jonas zelf. En toen moest Matteo met zijn laatste krachten nog een keer het gat dicht. Ja, weet je. Dus dat is. We zullen gewoon op dit soort dagen moeten we vooral alles op alles zetten om hem in bedwang te houden. Ja, dus het argument in die situatie was gewoon eigenlijk van niet kunnen. Ja, eigenlijk ja. Fantastisch teamwork om hem nog terug te kunnen pakken. Ja. Ja. Nou ja, goed. Nu is het zondag. We hebben dit allemaal gehad. Ja. Wat is dan nu onder de streep van de eerste week de conclusie? Nou, dat de feiten zijn dat we 1 minuut 15 achter liggen. Dus die zullen nog ergens teruggepakt moeten worden. Maar ik zie geen somber gezicht. Nee, maar zo ken je me ook wel natuurlijk. Hè? Dus ik ben geen somber persoon. Nee, maar ik denk dat het deze week was echt vooral in het voordeel van Pogacar. Die heeft 1 minuut 15 gepakt, dus dat heeft hij natuurlijk goed gedaan. Wij moeten dat terugwinnen. De echte bergen komen eigenlijk pas in de derde week. Hè? En dat, dus de komende week is het weer vechten om, om weer nog een goede uitgangspositie te houden. En dan zullen we ergens in de berg ook weer een keer wat terug moeten doen. Ja. Ik ben verloren, oui je suis perdu. Cogne me horen, zoek je continu. Ben attend que c'est l'opre boren, ma malentendu. Écoute-moi, écoute-moi, oh ya menu. Dit is een rendez-vous, in verleden tijd. Je zal toch alles doen, voor mij, voor mij. Ik roep je elke nacht, attendez. Zing hoe het vroeger was, enchanté. Ik hoor je stem et toi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi, écoutez-moi. Claude en écoutez-moi. Andy Houtkamp bij de Fanny Blankenskoen Games. Ik hoorde je net ook al over de Olympische Spelen. Die werpt toch wel zijn schaduw vooruit. Ook neem ik aan bij dat evenement waar je nu zit. Ja, absoluut. En wat het leuke is, het is voor de 43ste keer BK Game. Ik heb een eigen hoogtepuntje vandaag met 25 keer. Dus dat is ook een mooie, maar ik heb nooit mee mogen lopen. Barnes wint de 100 meter bij de vrouwen en deed dat goed in de snelle tijd van 11:19. Het is wel matig weer. Het is een beetje frisjes, 17, 18 graden. Wind staat er. Dat betekent dat gisteren op de 10.000 meter zou Sivan Hassan lopen. Maar die vond het niet echt lekker met dat met die wind om dan te gaan lopen. En die wilde geen risico nemen, liep dus niet. Op de 100 meter dus Saliria Barnes uit de Verenigde Staten eerste. Luken Kemper uit Duitsland tweede. En op een hele mooie derde plaats Marije van Hunestein. Die haar persoonlijk record liep in 11. Of persoonlijke bestijd moet ik zeggen. Geen persoonlijk record, want dat is al een keertje sneller geweest. Maar 11:39, goed gelopen door haar. Er is een aantal onderdelen nu bezig. Zoals het discus werpen, polstok hoog. En wat leuk is, en dat heb ik toch al in die 25 keer dat ik hier kom nog niet eerder gezien, dat het echt zo helemaal stamp en stampvol zat. Dat is een goede zaak, hier in Hengelo. Goed, en vanmiddag heeft u ook kunnen luisteren naar de ontknoping in de Grand Prix Formule 1 van Silverstone. En voor het eerst sinds 2021 won Lewis Hamilton weer eens een Formule 1. En dan ook nog op zijn thuiscircuit dus van Silverstone. Hij gaf een emotionele reactie bij F1 TV. Yeah, I can't stop crying. I think, it's been since 2021. I just every day getting up, trying to fight, to train, to put my mind to the task and work as hard as I can with this amazing team. And this is my last race here, the British Grand Prix, with this team. So I wanted to win this so much for them because I love them. I appreciate them so much. All the hard work they've been putting in all over these years. I'm forever grateful to everyone in this team, everyone at Mercedes and all of our partners. Ja, hij zegt zijn laatste race voor Mercedes, voor het hele team en dat op Silverstone. Hij wilde nu natuurlijk heel graag winnen, Hamilton. Nou, dat is dus gelukt. En hij gaf een bedankje richting het team. Dan naar de Tour weer, Dylan Groenewegen. We hebben eerder ook al gemeld dat hij op een gegeven moment echt op grote achterstand reed. Dus ook helemaal niet om de zegen mee kon doen vandaag. Maar de grote vraag is, heeft hij wel een beetje genoten? Zoals Van der Poel bijvoorbeeld van deze gravelrit. Han Kok, die vroeg het hem. Was dit leuk, Dylan? Ja, het was wel wat anders. Dat wel. Zanderig vooral. Hoe deed jij zo'n rit? Het was een beetje chaos natuurlijk, wat we wel verwachten. En Yates, zoals dat steile klimmetje omhoog daar, toen zat hij een beetje te ver, denk ik. Dus toen moesten we wachten om hem terug te brengen. En hoe rij je dan verder? Dan zoek je een goede groep op en rij je tussen aanhalingstekens rustig naar de finish? Uiteindelijk hadden we wel echt een mooie groep. Dat was een mannetje op 25, een beetje rondgedraaid. En dan kom je over de finish, dat is prima. Wat vond je van de scenery, zeg maar? Van het decor waar je doorheen. Die wegen, dat stof en dan die mooie omgeving. Ja, ik moet zeggen, persoonlijk vond ik het wel wat hebben. Maar ik denk dat ook heel veel mannen zeggen van mij hoeft het niet per se. Het is natuurlijk ook wel pechgevoelig met lekke banden, et cetera. Dus dat is natuurlijk wel jammer aan de andere kant. Ik denk wel dat de mensen thuis waarschijnlijk wel een mooie rit hebben gezien. Je ziet er ook mooi uit, hoor. Lekker een beetje gebeeldhouwd hoofd heb je nu. Beetje een stoffig kleurtje. Dat zal meteen even onder de douche wegspoelen. Maar persoonlijk vind ik het best wel een mooie rit. Het is voor mij niet echt weggelegd, maar ik vind het wel wat hebben. Nou, de eerste week, daar kan een streep onder. Ik denk dat jij met een grote glimlach op je hoofd, op je gezicht, de rustdag ingaat. Ja, ik ga zeker lekker de rustdag in met een etappe op zak. Dan zit je wat meer op je gemak. En we weten ook dat de dag na de rustdag, dan is het wel weer een belangrijke dag voor mij. Maar we gaan in ieder geval morgen even een lekkere rustdag hebben, dat zeker. Ja, maar wat doe je dan op de rustdag? Hè? Want je zegt het al, dinsdag is gewoon belangrijk. Want dan is er een kans, hè, dat je weer aan de bak moet, dat je weer een sprint kan rijden. Is het dan zaak om morgen toch nog even wat te doen? Nee, ik ben persoonlijk wel iemand die graag even gaat fietsen. En even een, het hoeft geen uren te zijn of wat dan ook. Maar even een uurtje, anderhalf uur even fietsen, dat kan geen kwaad, een beetje zweten. Maar ook nog even een kort blokje, even goed aanzetten. Ja, het ligt eraan hoe ik opsta en hoe ik me voel. Ik beslis dat meestal een beetje onder de trainen. En als ik denk van ik heb het even nodig om een beetje de benen een beetje open te houden, dan doe ik dat. Misschien even een klein kort sprintje om even te voelen en dan zijn we wel klaar ervoor. Fijne rustdag. Dankjewel. Dylan Groenewegen was dat. Dan Wimbledon weer, Sinner, straight sets afmaken. Dat zal hij wel willen. Lukt het ook? Nou, dat is nog maar de vraag. Had net een setpoint tegen. Hij serveert om in deze set te blijven. Het is 6-5 voor Ben Shelton. En die sloeg net zijn handen voor zijn mond. Want hij had een kans. Tweede opslag. En bij breakpoint, setpoint dus voor Shelton. Maar hij wist die kans niet te benutten. En nu een ace eroverheen van Jannik Sinner. Terwijl de Italianen gehuld met oranje pruiken ook aan de kant zitten. En dat zijn de fans van Sinner. Want hij wordt ook altijd wel Garotta genoemd. De wortel, omdat hij een beetje piekig rodig haar heeft. Noord-Italiaan komt uit Iningen, een heel klein dorpje. Bijna tegen de Oostenrijkse grens. En hij sleept nu die 12e game eruit. Dus wordt het 6-6. En gaan we zo kijken naar een tiebreak tussen Sinner en Shelton in de derde set op Wimbledon. Jam and the Town Called Malice. Er is zoveel gebeurd in de etappe van vandaag dat we ook vandaag maar weer besloten hebben om de boel even voor u rustig op een rijtje te zetten. 7 juli. Ja, dat is een bijzondere etappe. 14 gravelstroken voor de boeg op dag 9 van de Tour. Witte wegen. En een witte broek voor Mathieu van der Poel. En het lijkt een detail, maar dat doet hij alleen op hele bijzondere dagen. Nou, dan wordt het een bijzondere dag ongetwijfeld, want dan is hij wat van plan. Sebas, heb jij daar ook een beetje zin in? We hebben een landkaart gehad en daar staan allerlei omleidingen om. 14 stuks. We gaan het proberen om op die manier verslag te doen. Maar ja, mocht u mij na deze flits vanmiddag niet meer horen, dan zijn wij ergens verloren geraakt ten oosten van Troyes en op zoek naar de juiste route. Nou, succes ermee en sterkte ook vooral. Intussen is de eerste ontsnapping een feit. Een kopgroep met daarbij Elmar Reinders, Jasper Stuyven, Johnny Vermeers, Paulus van Gils, Derek G, Lascano, Romo Lutsenko en Turchi. Daar zitten echt wel wat grote namen tussen. Ja, Pidcock en Healy die sluiten vervolgens ook nog aan bij die kopgroep en daarachter gebeurt van alles. Te veel om op te noemen haast. Het is heel fascinerend waar ik naar zit te kijken. Er is al meer gebeurd dan gisteren de hele dag. Ja, veelbelovend. Eens horen of Sebas inmiddels nog niet is verdwaald. Sebas, waar rij je en hoe is het uitzicht? Schitterend om te zien zo links de stofwolken van de auto's die wel op dit moment over die tweede strook gaan. Het is dat heuvelachtige gebied en tussen de wijnranken door. Nou, dat klinkt goed, maar bij Visma hebben ze geen tijd om te genieten van de omgeving. Jan Tratnik, die staat langs de kant. Die staat daar met de fiets van Jonas Vingegaard. Rug nummer 1, kaderplaatje 1 op de fiets. En dus de fiets van Tratnik, daar begeeft Vingegaard zich nu op. Vingegaard moet dus verder op een geleende fiets en dat heeft Pogacar in de gaten. Attack, de maillot jaune. Tadej Pogacar deed het in de Strade Bianco op 80 kilometer van het einde. Vandaag gaat hij er vandoor op 90 kilometer van het einde. Nadat we net boven komen op het klimmetje, de vierde strook van de dag. In de afdaling probeert hij het. Ja, hij wordt snel teruggepakt, maar dat duurt niet lang voor de volgende probeert te ontsnappen. Ja, het is toch witte stof hè, van die gravelwegen. Dus de witte trui die denkt, ik ben toch al wit, dan gaan we maar in de aanval. Mooi dat Remco Evenepoel dat doet. Pogacar reageert, Vingegaard volgt, maar ze besluiten niet door te rijden en laten zich weer terugzakken in de peloton. En daar rijdt ook iemand die we al een tijdje niet hebben gezien. Mathieu van der Poel komt naar voren in het peloton, Sebas. En maakt dus nog altijd kans op de ritzegen wellicht, maar dan moeten ze wel eerst die kopgroep gaan terughalen. Van der Poel rijdt weg uit het peloton met een groepje, zet hier de achtervolging in op die kopgroep. En Sebas, je hebt ook goed nieuws? De hele dag moesten we om de stroken heen en net voor deze strook kwam de verkeersleider, de regulateur, ex-renner Yannick Talabardon, die kwam tegen ons zeggen, volg maar gewoon achter die groep gele trui. Dat is mooi, Sebas. Kun je het allemaal nog beter volgen? Wat zie je nu bijvoorbeeld? En zie ik dus eigenlijk amper iets hier, oh. Vooral heel veel wit stof. Ja, dat is niet goed. Nou, Andries dan maar. Jasper Stuyven is de eerste die de laatste strook opdraait. Want wat deed hij in aanloop naar de laatste passage, naar strook nummer 1, ging hij er vandoor. De groep van der Poel heeft de jacht dus inmiddels maar opgegeven. Stuyven wordt teruggepakt bij het ingaan van de laatste kilometer. We krijgen een sprint. Het kan toch niet anders dan dat dit een sprint van zeer, zeer stervende zwanen wordt. Want wat zit er nog in de tank na een loodzware dag over 32 kilometer gravel? Turgy heeft nog een sprint over. Wordt het dan een Fransman hier? Jawel, het is Anthony Turgy. Anthony Turgy, de derde Fransman die deze Tour een etappe wint. Mathieu van der Poel wordt uiteindelijk 11e. En ondanks verwoede pogingen van Pogacar, geen veranderingen in de top van het algemeen klassement. We gaan even op Wimbledon kijken. We dachten dat het bijna afgelopen was. De vraag is of dat zo is inmiddels. Nee, dat is niet zo. Het is een tiebreak en het is zelfs een super spannende tiebreak. De eerste mini-break in die tiebreak was voor Jannik Sinner. Kwam op een 5-2 voorsprong. Maar Ben Shelton, die 21-jarige Amerikaan, die knokt zich terug in deze tiebreak. Twee foutjes van Sinner achter elkaar en het publiek begint een beetje rumoerig te worden. Zijn wel een beetje op de hand van Jannik Sinner. Maar ja, willen eigenlijk ook wel waar voor hun geld. Willen wel een vierde of misschien wel vijfde set. En dat is wel het domein van deze Ben Shelton die hier opnieuw op een setpoint komt. 6-5 leidt nu in de tiebreak. Hij heeft al 3 5 setters gespeeld. Kortom, Shelton weet wat het is hier op Wimbledon om 5 setters eruit te halen. Maar goed, hij moet eerst nog maar eens even deze derde set zien binnen te halen. Het is dus nu een setpoint voor Ben Shelton. Hij gaat zelf serveren. Kan Jannik Sinner zich terugknokken om op 6-6 te komen? Kan hij het in straight sets afmaken? Dat zou wel lekker zijn. Geen overwerk voor de Italiaan.